Men hur hamnade ni här då? Alltså, hur blev du sportjournalist? Jag pluggade till journalist i London. Mm. Och hade väl alltid, i och med att jag är så sportintresserad, en sportfåne, så tänkte jag att jag kan väl testa sportjournalistiken först och främst. Mm. För att se om det går. Och jag satt och tänkte på det förut. Jag har aldrig någonsin känt mig begränsad av mitt kön. Nej. Alltså det fanns aldrig i mina tankar när jag pluggade någonting att jag inte ens skulle försöka bli sportjournalist bara för att jag är tjej liksom. Det fanns inte. Nej, men jag tycker man kanske möter på hinder på vägen. Eller så jag uppvuxen enkla. I en miljö där med två stora bröder och liksom där det är bara hinder. Något hela ditt liv är konstigt. Ja, nej, men och så förebilden var Kristina Kapelin. Så att på så sätt så inser man att det är rätt viktigt med kvinnliga förebilder. Att det fanns, att det funkade liksom. Ja, det går ju verkligen framåt verkar det som med. Ja, och det är ju väldigt glädjande när man får när det är unga tjejer som hör av sig och berättar att de tycker de om men och jag önskar det. Jag pallar inte mer. Jag skriver här från andra sidan. Ja, du ska veta att jag ger upp. Men och du då, Johanna Frändén? Ja, det var väl lite samma. Eller det var väl som jag sa tidigare, att jag läste. Du hamnade där för du fick praktiken där. Nej, men jag läste på JM, Journalisthögskolan i Göteborg, och så sökte jag praktik precis på sportbladet. Sen så blev jag kvar. Men det var inte en slump att jag sökte. Det var ju väldigt medvetet liksom. För då hade jag också, då pratade jag faktiskt med, det var nog Simon då, bank på bokmässan i Göteborg det året. Då hade jag precis börjat, den är väl i september och sånt där. Och fråga honom lite så här, vad tror du, finns det någon möjlighet liksom, är det någon poäng att söka praktik hos er? Och för risken är att man lite kommer bort det så där, helt uppe. Och behöver ni inte tjejer? Och då sa han jo, för då var det verkligen så att då sökte de aktivt kvinnor. Och det gör de ju fortfarande. Ja, det gör de fortfarande. Nu är vi kanske lite fler, men då var det väldigt få. Då var det Jennifer Wegerup och Petra Thorén och Kristina Kapelin som skriver för Sportbladet, men alltså, hon skriver ju en gång i veckan liksom, eller vad det är. Så att det var väl, då var det väldigt, väldigt få. Det är inte så många fler nu, men det är väl några till i alla fall. Hur ser det ut nu då? Alltså, finns det många unga tjejer, som unga lovande sportjournalister liksom på väg? Jag vet inte riktigt det, för det var någon som hörde av sig från någon kanal som undrade just om jag visste någon tjej som kunde vikariera. Och då kom jag inte på någon. Nej. Faktiskt, och tipsa om. Nej, fuck them. Ja, vi är så solidariska. Vi bara är sådana som unga tjejerna. Ska fan inte in hit. Nej, de tipsar inte jag. Sug ut det här nu. Nej, men däremot så finns det någon tjej som jag verkligen har pushat jättemycket och försökt när hon har hört av sig och ville ha hjälp och Kristina Kapelin. Ja, precis. Och då hjälper man ju till om man kan. Det är det. Så alltså jag ska säga att vi på Aftonbladet då, så har vi nog inte tagit in en tjej på kanske 3 år. Nej. Någonting sånt. Eller vi, de ja, som har blivit kvar. Men, och den tjejen Malin, som hon är jättebra liksom. Och innan henne så var det nästan, kanske det var jag så att. Och sen de andra reaktionerna har inte jag så bra koll på. Vi, alltså det finns ju, på radion finns det flera stycken duktiga. Det finns ju på DN har ju en duktig tjej, hon Lisa. Hon är kvar på DN. Det finns flera stycken. Ja. Men det är inte att jag träffar, eftersom jag bor utomlands så träffar inte jag på dem så ofta. Men så då är det inte, problemet är inte att de inte får chansen, utan det är kanske att det inte finns. Eller att de kanske inte vågar, eller vågar tro på sig själva, eller jag vet faktiskt inte. Det finns inga tjejer som är villiga att skriva om amerikansk fotboll. Det är det. Nej, det är det. Får nischa sig lite. Ja. Imorgon då, hur mycket förlorar Sverige med? Vad tror ni? Oh, jag har inte riktigt. Jag ska bara dit privat, men jag kan väl ställa en. Ja, en prognos. Det påverkas ju inte. Det beror väl på hur många minuter Zlatan spelar nästan. Okej. Okay. Jag läser idag. Hur många minuter spelar Zlatan? 45. De funderar på att vila honom. När sänds det? Det här programmet? Det kommer vara innan matchen. Innan matchen. Ja. Det kan inte. 1-3. 1-3. Nu vill jag bara säga, jag är lite nybörjare på poddradio, men sänds. Det kan ju vara någon som lyssnar på det här om 2 år. Ja, herregud, vad kul att vi har en douchebag med oss. Språkpolis. Sänds gör det väl inte? Nej, det var ingen som förstod vad vi ja, var. När kommer det här vara med i frame? Det var liksom en nyfikenhet. I don't know. Ja, precis. Vad spelar Zlatan då? Det vet du, det är du expert på. Ja, det tror jag absolut att han gör. Han måste nästan säga det, va? Alltså om Messi ska spela så måste han spela en halvlek. Nu har jag ju under 2 års tid inte jobbat så mycket med Zlatan, och nu har jag börjat med det igen, så man börjar liksom mjuka upp lite de här kontakterna runt omkring och prata med folk, vet, de här berömda i närheten av Zlatan och så. Så jag kan säga att de insikterna jag har fått av honom nu från folk i hans närhet eller runt omkring honom är att han är allt det här med att lägga ner landslaget som han hintat lite om, det är som bortblåst liksom. Ja, det är så. Han vill bli han har världskoll på hur många landskamper upp till Gunnar Nordahl eller hur många mål det kanske är upp till Gunnar Nordahl och den ja. Och för att han ska bli liksom störst i historien, och det är inget snack om att det är det han är ute efter. Häromdagen så pratade han ju också om att vara på Friends Arena där han gjorde liksom 4 mål i sin första landskamp där, så att han tycker att det ska bli asskoj. Nej, så han vill ju spela liksom. Men de här människorna i närheten, jag har alltid tänkt på det, en källa nära bla bla bla. Vem är det? Du kan inte säga namnet, det förstår jag. Jag menar inte så. Jag menade så här, hur när jag läser det, du behöver inte säga hur det är i ditt fall, men när jag är en så nörd och silly season är mitt knark liksom. Mm. Så att jag sitter var 50 minut alltså, och söker på så här, har 10 olika hashtags som jag söker på Twitter för att se, och då är det så här, enligt mina källor, och jag har, så nu har jag hittat typ 4-5 olika konton kopplade till Liverpool som har koll, de verkar, alltså jag förstår, eftersom det inte är någon i styrelsen så kan det är inte facit, jag fattar det. Mm. Och det kan vara saker som inte blir så, men de verkar, när det gäller journalister så har de ju ofta kontakt med någon. Nej, i styrelsen. Inte journalister, innan journalisterna liksom, alltså innan så Ben Smith på BBC, innan någon fast det finns ju vissa journalister som har direktkontakt med spelarna i Liverpool. Ja, jo, det gör det också. Så är det för er, alltså jag vet inte, vad kan man, när det är så nära kontakt läste man, är det så här, kan det vara att det var en kompis som hörde det, eller är det ofta att det är i direkt anslutning till spelaren? Ja. Jag ska säga, skit i just Zlatan eller i ditt fall. Nej, jag ska säga att när internationella fotboll, svenska journalister som pratar om källor, så är det 9 fall av 10 journalister. Utländska journalister. Ja, men det är klart att det är det. Och det där har blivit ett jättemissbrukat. Alltså jag brukar ha som utgångspunkt att man måste alltid skriva ut namn om inte folk verkligen vägrar och säger jag delar inte med mig den här informationen. Då får man skriva källa. Men jag menar inside, hur mycket inside är det? Hur mycket får man veta så här? Kim Kjellström. Och så viskar han något till er så här, säg inte till någon, Anders Svensson åt tacos igår. Och så bara okej, okay. Och så enligt en källa när Anders Svensson säger så här tacos, och så kommer det ut. Nej, jag men alltså, återigen, alltså att läsa något från andra journalister, det är så här, men det kan ju vem som helst bara. Ja, nej, men då, återigen, jag känner att man inte riktigt jobbar på det sättet när man jobbar med en utländsk klubb eller utländsk fotboll, för att det går ju liksom inte. Nej, det går inte. Nej. De har ju inte, jag menar, eftersom inte, det är ju ingen spelare i Barcelona, Sevilla eller PSG som har någon nytta av mig som nyhetsförmedlare, för att annars är det ju för att man får vara beredd på det. Det kan ju också vara att de planterar grejer. Ja, alltså inte falska grejer, men att de vill ha ut någonting. Alltså de har ju, alla har ju en agenda liksom. Agenter är ju ofta källor till exempel. Det är ju jättevanligt. Ah, okay. Och agenter vill ju oftast få ut ett rykte eller någonting sånt där. Och så. Höja värdet på sin spelare. Höja värde och sådär. Så är det ju. Men, som till exempel att Piqué och Shakira är tillsammans, så att folk inte ska veta att Piqué och Zlatan är homo. Ett par, ja men precis. Till exempel. Så att, nej, men så ofta är det väl andra journalister. Sen så, men inom svensk fotboll är det klart att det är jättemånga journalister som ringer till Kim Källström för att fråga om Anders Svensson äter tacos. Det kan jag sant? Verkligen tänka. Ja, det tror jag. Men svarar han? Ja, men han pratar väl ganska gärna om det. Alltså jag menar, nu hakar vi på just Kim, men jag menar person ja, X. Men oftast så handlar det om att man har... Person, kan du ringa någon i landslaget och bara, hörru, Bayrami. Stämmer att Zlatan var sur på träningen idag? Ja. Nej, alltså nu, Kim Källström är kanske en liten sån gränsfall. Det låter nej, som att ni går förbi ett led. Nej, men jag tror så, att ska man inte ha så pressmänniskor som det går, kan ni ringa direkt till så här, jaha, nej, då, hej Kim. Ja, det är klart Kimpa. Det är klart att man kan om man har bevakat Kim i många år. Det är ju det som är att man ska ha någon slags relation och förtroende. Och oftast vill väl inte spelarna i så fall bli citerade, men däremot Kjellström. Kan man ju skriva källa, om för då vet man att det stämmer eller inte, men skriver inte hur man vet det. Så er kan vi lita på om ni skriver någonting. Ja, men jag skriver, du kan räkna på ena handens fingrar hur många gånger jag skrivit säger källor. Jag tycker ordet är väldigt besvärande, så jag brukar använda det först och främst. Jag skriver gärna typ enligt uppgifter. Skriver jag ibland. Och det är bara, och då är det Kim. Och då är det alltid Kim Källström. Nej, men då är det... det går, jag kan inte ge ett exempel på, för det går liksom inte att säga. Nej, för, men du har väl inte heller jobbat liksom så mycket med allsvenskan, med nej, liksom landslaget. Nej, det beror ju också på... Jag ska berätta den absolut bästa källan. Okej, det här tjejen, kan jag berätta det här nu? Det är en sån jävla knäckande bra. Vi gör så här då. Källa. Du säger det och så får du resonera efteråt, och så tar vi bort det om du kom fram till att det var dumt. Nej, men det här kan jag berätta, för det är så dråpligt. Jag var i Barcelona och så var det frågan om Zlatan skulle komma till fotbollsskalan eller inte, för han skulle av allt döma vinna guldbollen. Ta emot något pris av något slag. Ja, exakt. Och han hade alltid åkt hem tidigare, men i Barcelona sa de, mina kontakter då, återigen, nej, men då var journalister och även en av deras lagledare att ja, men vi brukar inte släppa iväg dem om det inte är något exceptionellt liksom. Och så fick jag höra hemifrån att Jan Helin, som faktiskt alltså var en chefredaktör som då hade kontakt med Zlatan, hade fått veta av Zlatan att jag kommer inte på galan. De släpper inte iväg, men jag kan inte liksom. Men jag skriver ett tackbrev som ni kan läsa upp eller något sånt där. Och då, men det kunde inte jag skriva att Zlatan säger till Jan Helin liksom. Det var inte aktuellt att skriva. Man kunde inte avslöja vem som skulle vinna. Nej, så min källa var Zlatan på att han inte skulle komma till fotbollsskalan, men jag var tvungen att få bekräfta den annanstans ifrån, vilket var en helt absurd situation. Det var liksom så här, så till slut fick jag tag på någon i klubben som jag sa, jag bara, ja, kan du bara säga det här? Jag vet via Zlatan att han inte kommer, kan du bekräfta det här? Det var ju inte så att Zlatan visste att det gick till mig, eller det skedde han i liksom. Men det var en jävligt speciell källa. Vad är källan på det här? Det fanns Zlatan i Ibrahimovic. Men var det då, det var väl då det började tjafsas lite mellan Zlatan och Pep? Just, det var dels det, och det var någonting med att han åkte iväg och jagade eller? Ja, det var väl efter, det var typ juluppehållet där som det blev. Ja, exakt, det här var lite tidigare, men det här var nog första gången de satt ner foten och visade att det här är inte Inter, eller Milan hade han inte varit då, men det här är inte Inter Juventus liksom. Bara för att du är störst så gör du inte som du vill. Här åker vi inte iväg på liksom några. Och det var också precis priser efter klubblags-VM där, när de hade haft en, det fanns bilder på dem när de verkligen skällde på varandra på plan. Ja, just sen åkte han hem och åkte skoter och fick såna alltså frysmärken i ansiktet. Och det tyckte de väl inte var så jäkla bra. Så var det. Och, alltså, men du var där under den första halva säsongen där, som är alltså kanske hans bästa säsong, eller halva, om vi säger just under den tiden. Men jag minns så att vi pratade med våra kollegor där nere, som de fattade inte riktigt att vad var det, allt det här snacket om att han skulle vara så otrevlig och liksom sådär. Han betedde sig som liksom en skolelev och var verkligen så här, försökte skärma till det i mixade zonen och sådär. Men nu i boken så framgår det ju, han säger det, att jag låtsades bara. Jag försökte verkligen, men jag kände mig inte som mig själv. Och det var så jäkla tydligt då. Han försökte verkligen. Ja, han tappade sin charm. Ja. Alltså allt det man gillar med Zlatan, jag menar, man, det lilla kaxiga. Ja, men man dras ju väldigt mycket mellan och tycker att han är rätt jobbig, för han styr ganska mycket av min vardag till, och tycker att han är rätt rolig och ganska fantastisk på sina sätt. Men allt det, han blev väldigt vattenkammad och det där försvann. Liksom, där glimten i ögat försvann lite grann under det första halvåret i Barcelona, även om han spelade bra. Så. Men det var roligt också när det kom ut att spelarna i Barcelona, de fattade inte riktigt, de fick inte ett grepp på honom, för att han var sån så att han skulle så här snärta med handdukarna i duschen och sånt, och de bara, sluta knuffas. Liksom, man får faktiskt inte knuffas här. Iniesta går och hittar med näven så. Så det får vi inte göra här. Spring inte i duschen. Nej. Nej, men typ så. Eller någon gång hade han ju kommit in, det var en fransk journalist som jag kände, som kände Erik Abidal lite grann, som avgudade Zlatan. Alltså, jag älskar Zlatan, men alltså, han kan komma in och bara så här, killar, det viktiga är inte att tjäna mycket pengar, det viktiga är att tjäna mest pengar i den här klubben. Och det sa ju han med glimten i ögat på ett ganska roligt Zlatan. Men de fattar inte det. Nej, men de bara, så kan du inte säga liksom. Så, det viktiga är ju att vara liksom en god katalan och spela fotboll för klubben liksom. Alltså, så det blir ju nog lite vilken obehaglig hjärntvätt. Ja, det är precis. Så det blir nog lite stressad stämning. Jag tror att de gillade honom, men de förstod honom inte riktigt. Många, och fortfarande säger de ju det, att de hade ju inget problem med honom sådär. Nej, det var bara passade in i klubb, alltså i, men han det låter som att han var jävligt rolig ju. Ja, det tror jag att han var. Sen, så jag menar, han var väl inte riktigt jobbig mot Pep Guardiola förrän det skar sig. Och då, jag menar, då fick han ju veta att han levde liksom. Och då struntade han helt och kom han med sin Porsche. Eller var det Porsche? Ja. Istället för den här sponsorbilen som de var tvungna. Ja, precis. Porsche, han kom, det är en sån här bil som är liksom så låg, så att man han liksom låg nästan ner, och så öppnade han taket och klättrade han ur. Ja, ni vet, den typen av bil liksom. Mm. Men det är så, om man blir ovän med Zlatan, då, alltså, då är det kört. Ja, det är när det då sker med Guardiola, långsint in i helskotta. Men det skrev han i sin bok ju också. Ja. Pratar han om att han glömmer aldrig. Man, och sen, sen tycker jag också att Guardiola ska ju ha en viss del av skiten också. Att han ska väl han kunna, absolut, kunna klara av olika personligheter. Alla kan inte vara skolpojkar. Det är ju dålig research. Man hade väl inte riktigt haft någon sån spelare? Jo, det hade han ju. Han hade gjort sig av med den. Han hade ju Eto'o, han hade Ronaldinho, han hade Deco. Bort. Men är de gör nu Henri, alla stjärnor. Alla de som inte bara rätta in sig i leden. Alltså Ronaldinho och Deco sålde han ju innan han blev A-lag. Men de festade ju och kom liksom. Ja, eller han var ju assisterande där, ja. Men de har ju kuken. De har kuken. De har kuken. Jag glömde exakt vad jag skulle säga. Nej, men det var jo, nu när han ska till Bayern München. Mm. Ribéry. Robben. Mm. Alltså det känns ju som att det är upplagt för att han kommer, det första han kommer göra är så hej då. Hej då till alla er. Ja. Hejdå. Om man inte har lärt sig någonting av hela Zlatan-grejen, för det säger han ju att han måste ju utveckla sin han sagt det. Ja, att han lärde sig mycket av Zlatan, ja, hela den situationen. Ja. Så att, men det återstår väl att se hur det blir. Ja. Jag tyckte det var jag tänkte bara återknyta till boken. David Lagercrantz som har skrivit den var nere i Paris, för den har släppt på franska nu precis för två veckor sedan. Jag har läst om den någonstans. Det var Det var i media, va? Ja, det var någonstans i media så såg jag att han har släppt en bok i Frankrike. Men då sa han i alla fall att hans analys var med Barcelona var att det var lite samma sak som när Zlatan kom till MFF. Då beskriver han det väldigt bra, att helt plötsligt var man en klubb där folk var lite, det var lite så här medelklasskillar som sträckte fram handen och sa ja, Johan, vad trevligt. Och att han bara så här, hemma hos mig sa vi liksom hej, jag är hemma, ni kan dra åt helvete, eller ja, det var ju lite mer och att det var, han sa det var precis samma kulturklass i Barcelona som han hade haft först i MFF liksom. Och att han klarade inte av att anpassa sig efter det. Och sen så satt de när jag skrev den här boken när det var så, alltså låg, nu är inte det här TV, så att det var extremt spänt mellan honom och Pep fortfarande. Nu verkar han ju ha lagt det lite han bakom sig. Han verkar gått vidare. Han har fått berätta sin historia. Ja. Men boken är ju skriven då, och boken börjar ju med de två orden, Pep Guardiola. Så att ja. Det är stort. Men jag kan också förstå, alltså, just det här som vi pratade om med Zlatan, när han går runt och sparkar på folk. De här enorma karatesparkarna. Han är lite barnslig. Jag han är briljant. Jag älskar boken. Jag håller med dig. Jag älskar liksom att han är gammal och har fortfarande den bus. Fast alltså inte bus, kriminella buset. Alltså på gräns till, alltså i boken, det är det jag älskar med. Han bara så här, det var typ vi skulle, jag tror han var i Ajax då, och så skulle han driva med någon polare. Han sett, då bara åker han med någon, kastar en brevbomb i eller någonting så här. Och han bara, det var inte att vi ogillar snubben, tvärtom. Va? Vadå tvärtom? Hoppas aldrig du gillar mig ifall det är så du behandlar dina vänner. Vad fan, dude? Men det är kul att han bara, så här, det är inget är en grej. Allt är så här, och jag fattar den attityd och jag är van vid den. Du får ju akta dig, för han skrattar ut dina skämt på fotbollsskalan. Ja, han kanske tycker om dig nu. Jag vill bara se den kulturen, att se det på det sättet, att det är hårdare och så. Jag förstår tankesättet och jag tycker det är väldigt roligt. Han känns verkligen, jag känner igen typen av person liksom. Fast sen så blir det roligare när han ger på sig någon som är lite jämlik. Jag tycker lite synd om, vad heter han i Milan? Cassano? Nej. Amerikanen. Som han sparkar i ryggen. Nej, ja. Amerikanen. Helt still. Nej. Nej, men han den lille reserven som han har på träningen. Är det var i alla fall en liten snubbe, en liten stackars reserv. Nåt på S, va? Nu står helt still. Då är det roligare. Jag var ju reserv i Milan. Men då är det roligare när han ändå liksom slåss med amerikanen som väger lika mycket som lika stor. Det blir lite mer jämlikt. Och han själv har väl brutit... Han brutit revbenet liksom. Men han ger sig på en sån stackars liten... Fast det jag menar är så här, att han ger sig på, alltså överhuvudtaget, då har ju någon gjort något dumt. Alltså man måste ju kunna det taktiska och psykologiska spelet med en sån person som Zlatan. Jag har alltid varit den mindre. Och när det finns såna människor som man vet att så här, om man bara är lite för kaxig så bara får man en jävla smäll och så är det slut. Ja, men han står ju bara där, den videon. Fast, han står i ringen. Video, ja, men du vet ju inte vad han har gjort innan. Så att han bara kommer och sparkar honom i ryggen. Du vet ju inte vad han har gjort innan. Eller när han sparkar chippen. Ja, men framförallt den sparken på Cassano. Cassano står och blir intervjuad i TV. Fot in helt från ingenstans. Det är jättekul. Cassano blir först arg, ser man ju. Och sen bara, arg Zlatan, jag kan inte bli arg. Kul Zlatan. Men det är väl, jag tror att alla hans relationer lite grann bygger på, eller alla lagkamratsrelationer bygger på att han har ett litet överläge på dem. Ja. Och alla de där som inte har fogat sig direkt under honom har han ju utmanat, typ Van der Vaart. Och det finns ju många sådana, Messi då på sitt sätt, utan att det var ingen tuppfight på så sätt. Nej. Men det blev ändå en... Alltså han, han har ett behov av att vara liksom den stå överst i hierarkin helt enkelt. Men ni som var med i den svängen, tror ni att att Messi blev lite sur att Zlatan fick lite mer uppmärksamhet? Ja, det tror jag. Tror jag. Ja, det tror jag också. Helt övertygad om. Och kan han använt det mot Zlatan? Eller ja, sagt att jag vill han ha har det. Ju någon, han har ju enorm makt, ja. Messi. Mm. Och han hamnade ju där på kanten och det var ju Zlatan som lyste. Mm. Och sen så fick Messi spela mer centralt i banan och det har ju gått bra sedan dess. Man kan inte säga han, någonting han annat. Han har gjort några mål, va? Och det har gått bra för Barcelona också. Mm. Så att, på ett sätt kan man ju förstå det. Och sen så borde det ha hanterats bättre internt i så fall. Ja. Men de är inte osams på något sätt. Nej, men ni som också, det får ni också veta, antar jag, en del grejer som inte är offentliga uppgifter. Mm. Eller så här. Mm. Ja. Och jag vet, jag tror att vi har pratat om det här i podden tidigare. Sofie Propp, som hon heter Propp i efternamn tror jag, som vi gärna blir kallad det. Hon berättade, hon har ett morgonradioprogram. Just det. Och så var det någon landslagssamling. Så är de ute efteråt. Hon bara, jag sök på hotellet. Att Zlatan och Chippen gick in med någon tjej eller någonting sånt, eller med varsin någonting sånt här sa hon. Jag minns inte. Det här är 2 år sedan. Ja, det här ja. Och då var de tvungna att fick ta tillbaka det. Hon fick ta tillbaka det och bara, det var bara ett skämt. Mm. Vi skojade, tråkigt ifall det folk inte förstod. Kommer du ta tillbaka det här sen, sa hon, eller? Nej. Jag står en komiker. Jag tar redan och just i den här podden tar vi avstånd från allt vi säger. men det är utom amerikansk fotboll. Fuck det. Då sa hon, alltså när hon berättade bara inte alls om ett, alltså det är inte så här, ja, jag fattade inte skämt eller jag tyckte inte skämtet var kul, utan hon berättade som så här fakta. Och sen har vi förstått det som att de har ringt, du vet, det är ju kopplat till Viasat, i samma hus. Där på Ringvägen. Och så bara, då måste, om inte ni dementerar det här och du vet, så tar, så då kommer se om Zlatan någonsin gör en intervju med er igen och stannar och pratar med er igen. Och då får de gå ut och bara, ja, då har hon fått skit mycket skit och själv. Mm. Så här kan man inte säga och göra. Hamnar ni i sådana situationer någonsin? I skit, alltså, återigen, inte just det här exemplet naturligtvis, men... Nej, för att just... Det finns ju ett värde runt så här, skvallret runt deras privatliv. Ja, folk, du det, säljer ju. Om det är något man vet... Jag som jobbar på kvällstidning som alltid går så långt man får, eller man ska säga. Försöker. Kanske jämfört med Johanna, vet... Och det sitter så stenhårt i ryggmärgen. Vi skriver inte om eventuella otrohets... historia. Så jag skulle, det, nej, det, alltså det är klart att man ibland... Som man gör i England till exempel. Som man gör i England, precis. Vi skriver inte om svenska idrottsmän och kvinnor och deras eventuella utomäktenskapliga äventyr. Liksom. Och det enda gången, utan däremot så skriver vi ju... Jag tänker på att det behöver inte vara sexiga. Jag tänker så här, den personen var ute och kröka hela natten. Ja, men, då, men det skulle man ju skriva. Liksom. Det går. Det är ju sex, antar jag, som Grejer. Men skriver ni det när ni är i Barcelona eller Paris och du ser att Lavezzi är på en klubb till så 2:30 på natten? Nu är du aldrig på klubbar kanske själv, för du upptar med Birona, det är någon gränd. Klockan var 1:30 på eftermiddagen när det skedde. Men i det... Spanien så är det ju så att där skyddar de ju spelarna väldigt mycket. De vet ju allt. Ronaldinho, det började ju komma ut att han misskött sig väldigt mycket på slutet. Hur? Det visste alla liksom. Okay. Men alla i hela Barcelona, alltså det var ingen som hade varit... Så ingen som hade varit på en klubb eller en bar någon sista året hade ju inte träffat honom liksom. Så jävla mycket var han ute. Alltså han var ute jämnt. Det var så i små så här, katalanska byar, så hade det riktigt liksom nått fram. Jag tror att han var ute i katalanska byar. Det var ja, men alltså det är antagligen också. Men det var intressant att skjuta upp det med Lavezzi, för att just en sån kille som det går rykten om att han är ute lite mycket liksom, och en sydamerikan och partajar. Ja, precis. Men då hamnar man ju ofta i ett läge där, kan jag känna ibland, att det är klart att det kan jag ju sitta och säga i er podd. Det kommer ju aldrig någonsin att fram till honom. Nej. Och så i nästa steg, det kan jag ju kanske skriva i min blogg om det skulle vara så. Och kanske till slut i en artikel. Och sen så till slut så rör sig saker så otroligt snabbt fram och tillbaks. Och jag stöter ju på franska journalister som säger, ja, jag läste ditt inlägg om bla bla, jag körde i Google Translate. Så till slut så känner man att det kan man inte skriva längre. Inte för att jag har storhetsvansinne, utan för att det finns en liten, liten risk att det skulle komma fram då, så att de helt enkelt skulle kunna stämma ändå, beroende på vilken liksom pressetisk ed man råder under. Men att om det är så att vi inte skriver sånt i Sverige, och i Frankrike skriver de inte om motorrättshistorier eller så, eller utekvällar, fyllekvällar, så kan inte jag bara skämta lite om det i min blogg och låtsas som ingenting. För om de vill kan de plocka upp det i princip då och säga att du är en av 15 journalister som bevakar den här klubben. Du jobbar på en tidning som har jättemycket läsare. Den tidningen som våra största, alltså Zlatan är från Sverige, bla, bla. Till slut skulle man kunna göra den kopplingen. Och det här, för 15 år sedan kan ju det här problemet aldrig ha funnits liksom. Nej. Nej. Men sen är det intressant ändå. Men då fick ändå man också kröka. Ja, precis. Hur mycket man ville, typ. Men det är intressant ändå att i England så kör de ut precis allt. Ja, de har ju, de ja, skyr inga medel. Struntar fullständigt i om det stämmer det, eller inte. Eller känns det som ibland. Och plantera gärna lite mouse traps och sånt där också. När de är på riktigt mouse traps. Ja, det är mouse traps, bra ord. Medan i Spanien och England så skyddar de väl spelarna totalt. Vart är efterfesten då imorgon? Efter Sverige Argentina. Eller måste de dra hem för att de har klubbmålagsmatcher i helgen? Står säkert ett jätte och väntar på Messi efter matchen. Men jag skiter i Messi. Det skulle inte vara kul att festa med Messi. Vi vill bara festa med Aguero. Till exempel, han är kung. Men jag menar, skit i Argentina, jag menar svenskarna. Ja, svenskarna. Du vill prata med Kim Källström. Ja. Fråga saker om Anders Svensson. Jag träffade Anders i Vegas. Ja, just det gjorde du. Barn. Coolt. Och fru. Mm. Vänta, vad gjorde han? Han gick runt med sitt barn och fru. Jaha. Sånt här till exempel skulle inte ni berätta. Jo, det är väl klart. Det är det jag menar, därför jag tycker lite synd om dem. Han vill bara vara i Vegas. Ja, men han vill inte att jag ska prata om det här. Han uppsökte inte mig på något sätt. Nej. Men jag är en dålig människa. Men om, så jag bara, blä, alltså, blä, blä. Nej, om han var där med fru och barn så tror jag att det är okej att du snackar om det. Ja, okay. Fast det tror jag nog också. Men tänk om han bara så här, jag vill inte. Nej, men det får han leva med. Det har jag inga skrupler. Men jag kan säga att jag har träffat rätt många av de här i tv-sammanhang. Och då är de oftast mycket mer avslappnade. Alltså, man har haft dem som gäster i framförallt VM-studion för 2 år sedan när Sverige inte var med. Då hade vi ju rätt mycket landslagsspelare. Marcus Albeck och Anders Svensson hade vi ett helt gäng. Och då berättar ju Anders Svensson om, det tror jag kommit ut efterhand, så kan man säga att hur nära han hade varit att gå till New York Red Bulls eller ja, men något amerikanskt lag, hans backa, det varit jätte. Alltså, jag skulle nästan skriva på kontraktet. Och han berättade jättemycket om det, att han var nära på att bli utlånad i Barcelona. Det var väl lite halvkänt sådär. Men då kommer ofta de där grejerna. Och då utgår jag från att de vet vad jag jobbar när jag inte står här i SVT och är liksom en kul kompis i studion. Så det är inte någonting som de skriver, jag det sen så får de leva med det, punkt slut. Och framförallt om det, då kommer jag att han berättat jag frågar hur gick resan hit eller något sånt där. Ja, det är bra. Jag fick sitt plats bredvid Per Gessle på tåget. Vilket jag tyckte var roligt, för att det går in och tryckte om att han gillar Roxette. Som då kanske hänger ihop på attack och så gick det lite Svensson. Så jag bara, jaha, men vad fan, och du så gillar Roxette eller? Han bara, va? Var kommer allt det här? Nej, det gör jag typ inte. Men det var kul. Jag fick i alla fall skriva en autograf och det fick inte han typ eller något sådär. Och då tänker jag att det finns ju inget i den storyn som inte gör att man skulle tycka om Anders Svensson. Det är ju bara så här roligt, han bjussar på sig själv. Han kan inte ha några invändningar mot att jag berättar det nu 2 år senare i en podd till exempel. Det är en helt annan sak. Ska vi passa på att starta något nytt rykte om Anders Svensson? Se om det sprids. Ja. Men han ska vara med i Melodifestivalen nästa år. Vi sprider det. Ni tror inte att det blir någon efterfest imorgon? Det är väldigt viktigt för mig. Jo, de brukar väl gå till något ställe på Stureplan och typ ha ett rum bokat där. Det gör de nästan alltid när de är hemma. Nu är det bara träning. Ja, jag tror inte det. Nej, de har matcher i helgen. Landslagsmatch i helgen. Eller klubblagsmatch i helgen. Är det skitsamma att de PSG gör match på whatever lördag? Jag tror att de går ut och äter en sen middag på någonstans runt Stureplan och sen så tar de en mineralvatten liksom och går hem. Det här med att klubbarna, alltså i Barcelona var så beskyddande mot sina mot spelarna. Kan de gå ut och festa och klubbarna vet och så de skyddar det liksom, det får inte komma ut. Alltså, det är lugnt att ni gör det, men säg till oss att vi skickar ett speciellt rum och vi tar ingen får, som när de var ute här, ingen får ha mobiltelefoner. I Göteborg menar du? Var det Göteborg? Mm. Ja, till exempel. Är det liksom så man gör det bara i storklubbar, att så här okej, du kan vara lugn, någon person så här, ja men är otrogen med den här personen, ja men vi fixar så att ni kan bo där men så att det inte kommer ut, skyddar liksom klubbarna. Det vet jag. Jag har svårt att tänka mig att de det organiseras väl inte från klubben. Nej, kan jag inte tänka mig. Det kan inte jag tänka mig heller. Däremot så är de nog inte så oroliga för att medierna ska skriva om det, för att de, framförallt de två stora tidningarna i, eller de två dagliga sporttidningarna i Barcelona, El Mundo Deportivo och Sport, där jag och Johanna känner massor med människor, de bedriver ju konstant självcensur. Det är inte bara utekvällar de inte skriver om, alltså de kommer ihåg den där, var en bild på den här bilden med, det var någon som hade något anförande eller en presskonferens och Zlatan står längst bak i lokalen. Med, gjorde ett fackfinger? Ja, gjorde liksom, ja, visar fingret helt enkelt. Till Piqué var det ju. Det var ju Piqué såklart. Ja, det här har kommit ut. Ja. Och då Sport och den här tidningen visar en bild där, och sen stod hela spelargänget, hela A-laget stod längst bak och sådär. Och så ser man jätteklart och tydligt liksom, vilket ju på en svensk tidning hade varit hela vinkeln liksom. Här ger han Piqué fingret. Och det var precis efter de där, den här bilden på, ja, och men det skriver de inte om, utan de bara buen rollo liksom. Det är så härlig stämning i Barcelona typ, så här, kommentera inte. Det är väldigt, och Zlatan gjorde det för att Piqué skulle börja skratta där uppe på bordet eller, ja, det var ju det. Det var ju skämtsamt. Ja, det var jätteskämtsamt såklart. Men det var ju en sån grej som man hade kunnat hugga på i alla fall, för att den var, ja, det är en bra bild och man hade fått jättemycket klick och sånt där. Mm. Men just den där utekvällen i Göteborg då, när var detta? Ja, det var i somras. Så på semestrarna så går de ju ut rätt fett liksom, eller på, när de är väg på turné och sånt där. Då var jag den kvällen, satt jag på restaurang med två spanska journalister. Och de visste ju mycket tydligt att de var ute. Det var ju så här, men de skulle aldrig få för sig att rapportera om det. Nej. Men däremot bladet nästa dag så var det en framsida på Messi som kom ut i nattklubben. Ja. Och jag tror att de började typ vid 6-7 på kvällen. Och att de gick därifrån vid 9:30. Ja. Liksom. Men det var ju inte en rad om det där i katalanska tidningar förrän Aftonbladet hade rapporterat. Nej, det. Då kom ju bilderna ut, om det var typ någon dag senare. Men trots att de visste om det så gjorde de ingenting på det. Vi ska börja runda av, men vi måste säga en sak. Alltså, under den här lite, vi har suttit här strax om en timme, jag har sett Johanna och Johanna hur ni har inte kunnat släppa blicken från Zoran. Och är det för att han är årets nu hetero? Årets hetero. Årets. Årets fucking hetero. Bam. På QX-skalan bam, bam, bam. Igår. Ja, det är ju bara att hatten av. Ja, faktiskt. Om jag hade haft någon. Ja. Jag fattar. Vad sa Vickan? Hon kom efter mig och pratade, så hon sa ingenting. Men jag tänkte om hon kunde hon liksom hålla sig från dig. Nej, om de var tvungna att skicka iväg henne i en taxi innan jag gick dit. En taxi också, hon har ingen egen chaufför. Nej, ingen chaufför eller något. Dessutom kan man ju känna att med tanke på vad som har hänt i hennes liv de senaste typ 2 år, så här, hon är ju verkligen fan det årtiondets hetero liksom. Hon har varit så extremt hetero. Ja, hon har varit väldigt hetero. Varit extremt hetero. Gift sig och skaffat barn. Ja, precis. Ja. Fast så hon måste ju vara lite av lite mer het. Ja, men du är släppt mer het, ja. Men jag tänkte att hon skulle kunna kanske vara lite avundsjuk på din, ja, det är möjligt, för hon drog på en gång och, men ni hörde väl vilka han slog, vilka som var nominerade? Yes. Barack. Du har inte hört. Barack Obama och Sarah Dawn Finer. Du vet, de två första du tänker på. När de säger, nämn två heteropersoner, så säger du alltid Barack Obama och Sarah Dawn Finer. Alltid velat slå. Jag visste att jag och Obama skulle vara nominerade i samma pris någon gång. Jag visste bara inte vilket. Vem, eller vem som skulle vara den tredje. Ja, precis. Jag såg att du hade skrivit till honom också. You're much gayer than me. Ja, men vad tror du om utsikten att han hade kommit och hållit ett så långt och kärnfullt tacktal? Han skickade en hälsning. På riktigt? Nej, gjorde han inte. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. När, hur vet du det här? Jag var där. Det var på så här, ja, men det var, de nominerade är. Eller så kanske jag missförstod. Det var, han började prata om så här, trans, det viktiga med trans och samma kön och samma rättigheter ska gälla för alla människor. Mm. Det är kanske ett allmänt tal som han har till alla länder. Jo, men det kanske, ja, var, det kanske var något tal han bara hållit. Ja, men det var ju hans, inauguration speech. Ja, men det kanske därför han stod han framför Vita huset och det var massvis av människor som jublade. Soran, det var inte till dig. Four more years. Nej. Ah, okay, han satt själv i ett rum, men det var bara en kamera och han. Jaha, var det? Ja. Men var det till dig han pratade, tror du? Ja. Best of luck to my competitors. Nej, ja, jag riktade mig lite grann till honom igår. Men det var det. Fick du hålla tal? Ja, ja. Vad sa du då? Minns inte exakt, men det var lite till att han var bögigare än mig. Men du visste att du skulle få priset, eller hur, när du gick dit? Nej. De håller det stenhårt faktiskt. Det var ingen som visste. Du går på galor fast du inte vet. Det är inte liksom Zlatan där som inte riktigt dyker upp om man inte vet att han vinner. Jag var ju nominerad. Ja. Men han var ju nominerad. Så är ni på det här? Han var ju nominerad för att han... Ni är de här heterosammanhang. Ja, men det är skönt. Jag var ju tveksam innan. Nu vet jag. Nu är jag helt hade några år där jag inte var trygg. Men till och med efter du förlovade så här, jag är inte riktigt säker. Men nu jävlar. Jag skulle behöva ett pris bara för att vara riktigt. Ja, det är helt underbart ju. Ja. Men är du, var ni bara tre nominerade? Ja. Så var det, och det var väldigt fin gala. Man blev väldigt rörd flera gånger. Och då hon, sjuksköterskan som... Han var den enda i Sverige tydligen som hanterade AIDS sjuka under tiden det var, du vet, man får inte torka aldrig tårar utan handskar. Och det gjorde hon det ändå till liksom. Hon var den, så hon var där och då blev man väldigt rörd och höll på att gråta, men så kom jag på att jag är ingen fucking bög eller utan jag är hetero, årets hetero. Så att det var vad fick du? Men vad var hon nominerad i då? Den sjuksköterskan? Nej, hon fick ett så helt... Hon borde ju blivit årets hetero. Nej, jag vet inte om hon... Vadå, Barack Obama 30 år senare bara stating the obvious. Han bara, jag tycker alla ska ha samma rättigheter fast med bögar. Ja, fast det gör ju rätt mycket när USAs president säger... Och jag, han har ju röstat igenom att homosexuella nu får... Eller sagt så här... Nej, men jag vet det. Vad har du gjort? Nej, men jag tänker att det är större än jag. Vad har du gjort för att förtjäna det här priset? Faktiskt. Jag har... aldrig haft sex med en kille. Alltså, det måste 25 års tid. Det är första folk liksom, så här, har det är kriterier nummer. Ja, det måste står i duschen och folk bara vill. Nej, det är bra. För jag heter. Jag är kränkt varje år jag inte är nominerad till det priset. Jag gick i Pride-tåget med kurdiska HBTQ-vänner. Och sen tror jag mycket med hela allt jag pratar ofta om. Det är ju min föreställning också om du pratar, men du för stand-up så pratar du inte mycket om straight gay. Alltså du kör inte mycket HBTQ snack. Är det någonting du kommer börja med nu? Fast jag nej, kommer du catera din akt till för att plisa QX fans. Nej, men det är väl lite du ska vara, jag ska vara hetero. Ja, exakt. Min senaste föreställning handlade ju ganska mycket prata om såna saker. Om just grabbgäng just och det destruktiva i det så att heteronormen. Men jag vet inte, men det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Så jag blev glad. Och det, man kan se galan på lördag, vilket är helt absurt, är det inte det? Att de delar ut alla priserna. Att alla vet vilka som har vunnit. Och sen på lördag. Så går den så 5 dagar senare på 4. Ja. Men det var stort. Så nu, jag vet inte vad det betyder för mig, vad jag kan göra. Om jag bara kan gå runt och ta på tjejer nu. Och hålla fram. Det hade ju varit häftigt om du hade gjort sådana Madonna, Aguilera, Britney-grej. Du kysste en man på scen. Ja, fast det är bögigt. Jag är motsatsen. Ja. Jag borde dragit upp 5 tjejer och hånglat med dem. Ställ er på rad. Så bara, jag är inte bög i alla fall. Ja, exakt. Jag säger det. Årets jag må vara ett manskommunistiskt svin, men jag är inte bög i alla fall. Exakt. Jag var annars på en... De håller på att rösta igenom äktenskap för, eller samkönade äktenskap i Frankrike. Det har varit massa demonstrationer. Det var en jättemanifestation för 2 veckor sedan kanske mot det här lagförslaget. Och där var du? Där var jag, för jag skulle skriva om det. Men det var ett av de svåra. Det är inte så ofta jag sitter i mitt matchbevakningsjobb och tycker liksom att nu vill jag bara tala om för folk att de är typ dumma i huvudet eller så. Men där hade jag svårt och liksom, och jag hade ingen att prata med heller. Och man var runt och då är det 800 000 människor som typ tycker att bögar inte ska få gifta sig då, eller flator, vilket, ja. Så det var lite av sån sektlikt, eller? Ja, det var jättemycket. Men också att de spelade så mycket på så, hej lilla du på scenen, vad heter du? Bara, jag heter Mathilde. Hur gammal är du? Jag är 5 år. Har du en mamma? Ja. Har du en pappa? Ja. Ja, ja, ni ser. Alltså, ja, alltså, det var så fruktansvärt ångestframkallande. Herregud, och provocerande. Men det var ganska, det var, av rena disciplin själv var det ganska bra. För man blir ju rätt så... härdad. Ja, lite, precis. Ja, jag fattar. Ja. Men sjukt. Men min släkt i Kurdistan lär ju bli stolta. De blir det. Ringer och berättar. Det heter de är oroliga när man flyttar hit till Sverige. Att du ska bli någon... Går runt och bli bög. Ja. Bögig. Men där ser du farmor. Ja. Jag sa ju det. Hållt fanan högt. Bam, bam, bam. Ja. Fucking åker till Sverige och blir årets hetero. Ja. Det är stort. Ja, det är det finaste priset jag har fått faktiskt. För att det är från, folk har ju röstat, alla HBTQ-communityt. Det är inte så här en jury av Christer Lindarv och Christer Björkman och Jonas Gardell som har valt att... Så det är även vanliga människor? Hedra, nej, det är vanliga HBTQ. Mm. Tråkigt för Anja och Kajsa bara. Att de, som, valde, som, att de hade ju knappast kunnat bli årets hetero. Nej, inte mig. Men den enda som vann, det var ju 2 personer som vann priser. Det var jag och Jonas Gardell. Mm. Jag vann 1, Jonas Gardell vann alla andra. Ja, just det, typ, för alltså klar överdrift, men typ. Vänta nu, Anja kom ut igår, men Kajsa kom ut förra året. Hon blev väl årets homo det året hon kom ut? Eller det kanske Nej, hon var nominerad i år. Men det var inte i år hon kom ut, eller det var inte 2012 hon kom ut. Nej, jag vill också minnas det så. Men det kanske var precis efter, alltså det kanske var så tätt in på förra så att hon inte hann. Ja, var det så? Jag vet inte. Nej, jag tror också som man måste planera bättre när man ska komma ut. Fast det är det jag menar, Anja stackaren. Hon gjorde perfekt. Hon gjorde perfekt timing. Ja, och sen på hösten kommer Jonas. Nej, nu ska jag göra mina böcker och serier. Så han är sån attention whore. Det heter han kan aldrig. Var Anja där? Ja, Anja och Kajsa var där. Alla bögiga människor du kan tänka dig var där. Alla gayiga människor. Det var så gay så det var helt sjukt. När kronprinsessan kom dit så började folk gråta. Alltså så här. Hur ska man förklara den här rörelsen? Med. Fläkta sig med händerna. Mm. Men jag sa det till dig innan, jag tycker det var så tramsigt. Jag läste på Öz Nugents Facebook att han skrivit att det var tramsigt att Victoria var där, bort med monarkin. Och det är ett otroligt förenklande av hela grejen. Det är jättefint. Det är ju inte alls så att hon är som vem som helst. Alltså som människa är hon ju det, men i sin roll av kronprinsessa och de här människorna som upplever ett konstant förtryck och har gjort det i en massa år. Att så här, för det är jätteviktigt att hon tar ställning. Ja, men det är ju, alltså, det är ju Sveriges stor. Minst queera institution, liksom, får man säga. Alltså, de får inte ens... De får inte vara queera, för då... Då förstörs går ju liksom det ju inte, de fuckar om hela konceptet. Ja, så att det är ju klart att det är viktigt. Ja, och att hon ger en sån okej-stämpel från liksom Sveriges kungahus, det är hur fint som helst. Och... Hoppas att det sprider sig internationellt också. Ja, jag menar det. För det var så här, mottagen var verkligen helt, helt enormt. Men England ska de ju rösta igenom en lag nu om... Inga tjockisar. Ja, det vet jag inte, men att man ska kunna ha alltså en homosexuell tronarvinge. Så aha. Länge, ja. Så länge det inte är den först som ska liksom, nej, utan men så länge, men de får inte, om de adopterar barn så går inte, alltså bygger ju på blod liksom. Så gammal är ju idén. Så om de skulle adoptera ett barn så kommer inte det barnet hamna i successionsordningen, men så länge den här kvinnan eller mannen antingen då assisterad befruktning i kvinnans fall eller insemination så att det finns ett blodband, så ska de kunna få uppfostra ett barn med en livspartner som de har kommit på ett namn för, att det ska heta med, inte medregent men regentpartner, ja, någonting sånt där. Ja. Det ska vara könsneutral helt enkelt. Ja, fint. England. Det är bra. Ja, Storbritannien. Det är sjukt. Det är lite oväntat. Men jag menar, och hade Victoria varit på någon annan, jag bara säger Öz, ifall Victoria hade varit på Kurdgalan som också finns. Då hade han gillat henne. Ja, han hade aldrig sagt att så här, det var sjukt att hon var där. Liksom. Men du, Kurdgalan, den finns. Ja. Har du siktat på att bli årets kurd och årets hetero samma år? Han blir årets kurd varje år. Nej, jag har inte blivit det än. Ja, det är skumt efter ditt... Har den varit den? Nej, men i augusti. Ja, du kommer ju få. Vem blev i år då? Jag vet faktiskt inte. För jag ledde galan för typ 2 eller 3 år sedan. Då var det dalkurd. Hela laget, eller föreningen. Som blev det. Men, ja. Men efter ditt 2012 så måste det ju bli årets kurd. Mm, vi hoppas på det. Jag tror det var allt för den här veckan. Det tror jag med. Tusen tack för att ni kom hit till slut. Tack. Johannor. Ja, det var jättekul. Det får vi göra om någon dag. Ja. Helst när du inte har blivit rånad. Du jag kan väl säga att du aldrig mer ska bli rånad. Det kan väl ändå vara målet. Jag vet inte riktigt, vad är snitt liksom på ett liv? Noll gånger. Jag tror snittet är noll i Sverige. Ja. Svenska människor som blir rånade. Mm. Svenska medborgare. Så tror jag det är noll. Mm. Alltså, då kommer det inte skilja. Närmare noll än ett. Liksom. Sannolikheterna för att det händer igen är... Så skärp det. Mm. Ja, verkligen. Ja, du får sluta gå runt på gatorna i Paris. Skicka sms. Ja, precis. Du får sluta smsa med henne också. Ja, jag tar på med den. Du är medbrottsling i hela... Så ni ska på matchen imorgon. Du ska på matchen privat. Mm. Du ska bevaka matchen. Mm. På vilket sätt, alltså, jag ska stå i mixare och försöka sova det. Kul. Ja. Nej, men det blir väl säkert kul. Och det måste jag fråga er innan. Pontus Wernbloom, är han skönast i landslaget? Ja, det är han nog. Ja. Men jag gillar Anders Svensson också. Okay. Ja, det gör jag också. Anders Svensson är jättehärlig, men Pontus Wernbloom är ju... Han är så udda liksom. Nej, men att gå och ta en öl på krogen så är ju Pontus Wernbloom nästan given. Om man får välja någon. För jag tänker att Anders Svensson kan ändå, han kan vara charmig och trevlig och så, men han kan även se allvaret i det hela och kan vara väldigt allvarlig. Medan Pontus känns som att han alltid är den här göteborgaren. Nej, men han är väldigt intelligent, Pontus Wernbloom. Och det tror man inte heller. Nej, man tror inte det. Nej. Han är en smart kille. Han döljer det väl. Han döljer det väl bakom snusen och det dumma leendet. Nej, jag älskar Pontus Wernbloom. Men då kanske vi ses på matchen imorgon. Just det, absolut. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hej då. Hej, hej. Hej, hej.